بعضهم نقلت حركة الهمزة وہ چھوٹے بچے کی طرح کر دیں گے اس کی نقلت حركة الهمزة إلى النور ثم أسقطت على القياس في التخفيف بالنقل ثم سكنت النون وأدغمت مردود. اچھا جی, ٹھیک ہے. بات ہو رہی تھی کس کی؟ انہ نافیہ کے بارے میں. کس نقطے پہ بات ہو رہی تھی؟ عمل کرنے نہ کرنے کے بارے میں. تو اکثر قائل ہیں کہ یہ انہ نافیہ محمل ہے, عاملہ نہیں ہے. مثال ان قائم, اس میں کیا دلیل ہے اس کے عمل نہ کرنے کی؟ قائم اگر منصوب ہوتا تو یہ ان عمل کرتا. اس قائم کا مرفوع ہونا دلیل ہے کہ یہ ان نافیہ عمل. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ان نافیہ ہے, اور یہ نون جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ انا کی باقی ماندہ نون ہے. اصل تھا انا, تو حمزہ گر گیا. کیوں؟ اعتبار نہیں, یعنی بغیر کسی وجہ کے جب ایک چیز حذف ہوئے ہو جائے اسے کہتے ہیں حذف اعتباطی. اس کے مقابل میں قول بعض ہیں, بعض کہتے ہیں کہ یہ اعتباطی حذف نہیں ہے بلکہ قاعدہ تخفیف کے مطابق, جو اعلال کا قاعدہ ہے قاعدہ تخفیف, اس کے مطابق حذف ہوا. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے, اب یہ نون کیا ہے؟ ساکن. تو حمزہ متحرک ما قبل ساکن, تو کیا کیا جاتا ہے؟ حمزہ کی حرکت اس کو دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر حمزہ حذف ہو گیا. ٹھیک ہے, جب اس کی حرکت ادھر ما قبل کو دے دی تو یہ ہو گیا متحرک نون. ٹھیک ہے, تو یہ متحرک ہوگی, حمزہ کو حذف کر لیا گیا, تو پھر نون کی حرکت کو بھی بعد میں ختم کر دیا گیا, اور نون کو نون میں انا کی نون میں ادغام کر دیا گیا. یہ ہے ان کے نظریہ. قول بعض ہیں نقلت حرکت الحمزہ الی النون, اعتباطی حذف نہیں کیا گیا بلکہ قاعدے کے مطابق حمزہ کی حرکت کو منتقل کیا نون کی طرف. چونکہ حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہے تو قاعدے کے مطابق اس کی حرکت کو نون کی طرف دی, تو حمزہ کیا ہو گیا؟ ساکن. جب حمزہ ساکن ہو گیا ثم اسقطت, اور حمزہ حذف کر دیا گیا. علی القیاس فی التخفیف بالنقل, وہ قاعدہ تخفیف بالنقل کہ جب ایک متحرک ہو ما قبل ساکن ہو صحیح حرف تو اس کی حرکت کو, تو یہ اس کے مطابق ہے. اچھا, یہاں تک یہ ہو گیا. ثم سکنت, اس کے بعد اس نون کو ساکن کیا گیا, وادغمت, ان کی نون کو انا کی نون میں. یہ قول بعضہم مبتدا مردود خبر، یہ قول ٹھیک نہیں ہے. وجہ دیکھیں ذرا، آپ ایک جملہ بولتے ہیں ہابا قازن، ٹھیک ہے، جبکہ زواد کیا ہے؟ زواد کے اوپر تو ذمہ آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ بولے زواد کے اوپر تو آ سکتی ہے نا، آپ بول سکتے ہیں ہذا مبتدا اور قازم خبر. تو جب یہ خبر ہے تو اس کو پھر مرفوع پڑھیں. مکسور کیوں پڑھتے ہیں؟ قازم کیوں بولتے ہیں؟ اصل میں کیا تھا؟ قاضی، قاضیون تھا. یہ کیا ہے؟ تنوین نون ساکن ہے، یہ تنوین نون ساکن اور یہ یا بھی، تو ارتقاء ساکنہ کی وجہ سے یا گر گیا. اب زواد باقی رہ گیا، یہ یا گر گیا ہے، حذف ہو گیا ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ جب کوئی حرف کسی دلیل کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے حذف ہو جائے، تو اب یہ حذف ہوا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے، یہ سبب ہے، یہ دلیل ہے، یہ ایسے حذف نہیں ہوا اعتباطی بلکہ قانوناً سبب ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے. تو جب دلیل کی وجہ سے کوئی حرف حذف ہو جائے تو وہ محذوف کا ثابت، وہ بالکل ختم نہیں ہوتا، گویا کہ وہ ہے، صرف تقدیر میں ہے، لفظ میں موجود نہیں ہے. تو وہ محذوف بھی مثل مذکور ہے، گویا کہ موجود ہے. اچھا، تو اب یا چونکہ حذف ہے التقاء ساکنین کے وجہ سے، تو بھی آپ اس کو جان دیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ذمہ یا پر ثقیل ہے، رفع جو ہے یا پر ثقیل ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر ذمہ آنے میں مانے کون ہے؟ وہ یا. حالت یہ تو زواد ہے، زواد کے اوپر تو کوئی معنی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں قازن کہیں، قازن کہیں، قازن کہیں، تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، زواد ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ زواد ہے، اس کے اوپر ذمہ نہیں آ سکتی. وجہ وہ یا جو محذوف ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے. تو وہ حرف محذوف معنی ہے، یہ بات یاد رکھیں. اگر یہ بات یہاں ہے تو اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ جو ہے انا کا، یہ اعتباطی نہیں، عزو یہ قاعدہ تخفیف کے مطابق اس کی حرکت دی اس کو اور یہ حذف ہو گیا، تو جب یہ حذف ہو گیا آپ کے بقول دلیل کی بنا پر، قاعدے کی بنا پر، اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ اعتباطی نہیں بلکہ دلیل کی وجہ سے حذف ہوا ہے. جب دلیل کی وجہ سے حذف ہے تو پھر اس کا مطلب ہے گویا کہ موجود ہے. جب موجود ہے تو پھر یہ اس نون کے اس نون میں ادغام ہونے میں وہ معنی ہے. ادغام کیسے کریں گے آپ؟ درمیان میں حمزہ ہے، سمجھا گئی؟ یہ وجہ، یہ مردود ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَحْذُوفَ لِعِلَّتٍ، جب بھی کسی حرف کو کسی دلیل کی بنا پر حذف کیا جاتا ہے کا ثابت، تو یہ محذوف بھی مثل ثابت ہے. وَلِهَذَا تَقُولُ هَذَا قَاضٍ بِالْكَسْر لَا بِالرَّفْعِ، اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کسرہ کے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ قاضٍ، نہیں کہتے بالرفع قاضٌ، حالانکہ یہ خبر ہے، مرفوع ہے، ہے مرفوع، لیکن پڑھتے ہیں آپ کیوں؟ ہاں، کیونکہ یا جو ادھر التقاء ساکنین کی وجہ سے، لأن حذف الیا اعتباطی نہیں تھا، وہ یا معذوف ہے لالتقاء ایک دلیل کی وجہ سے، ایک سبب، ریزن، عذر یہ قانون، وہ مثل فہیا مقدرۃ ثبوت، گویا کہ تقدیر میں ہے لیکن ہے ثابت. وحین اذن، اب آپ آئیں اپنے اس مدعا میں، ان انا میں، حین اذن یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ حمزہ ازروئی قاعدہ قانون اور قاعدہ تخفیف کی دلیل کی بنا پر حذف ہوا ہو گیا ہے، فیمتنع الادغام، تو پھر تو نون کو نون میں ادغام کرنا ممتنع ہے. کیوں؟ لان الحمزہ فاصلۃ فی التقدیر، وہ حمزہ جو محذوف ہے وہ گویا کہ موجود ہے، تو وہ معنی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ تھا یہاں تک بات. و مثل هذا البحث فی قولی تعالی، دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ مثل هذا البحث، جس طرح آپ نے ان انا میں حمزہ کو حذف کیا ہے اور ان کی نون کو انا کی نون میں ادغام کیا ہے، اسی قسم کا حذف اور ادغام اس میں بھی ہے. مثل هذا، سمجھ گئے ہیں مثل هذا کا مشار علیہ کیا میں نے سمجھایا؟ چلو سمجھ گئے ہیں تو صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا، و مثل هذا البحث یعنی حذف، حذف اعتباطی و ادغام، نہ کہ حذف قاعدہ تخفیف کے مطابق، نہ، حذف اعتباطا و ادغام، یہی بس فی قولی تعالی. لیکن هو اللہ ربی، یہ بھی کیا تھا اصل میں؟ لیکن انا، ٹھیک ہے، تو یہ دو حرف ہے نا، ایک لیکن انا، یہ دو کلمے ہیں. جب دو الفاظ ہیں تو ہم انا کے حمزہ کو حذف کیا اعتباطا، تو لیکن کی نون کو انا کی نون میں، تو بن گیا لیکن نا. الف کو ختم نہیں کیا، یہاں الف کو آپ نے ختم کر دیا تھا انا میں، یہاں ختم نہیں کیا. وجہ، اگر آپ یہاں الف کو ختم کرتے ہیں تو ایک اور لا کتنا ہے، حرف مشبہ بل فعل، تو پھر یہ لیکن جو مرکب ہے دو کلموں سے، الف کے حذف ہونے کی وجہ سے یہ دو کلمہ لیکن جو بنا تھا یہ اشتباہ ہو جاتا اس لیکن کے ساتھ. آپ تشخیص نہ دے سکتے کہ یہ لیکن مرکب والا لیکن ہے یا وہ حروف مشبہ بل فعل والا لیکن ہے، اس وجہ سے الف کو سیانے ہو گئے. کیا بات، لیکن هو اللہ ربی. یہاں تک تھا، دو صنفیں پڑھ لی، کس کی؟ ان کی کیا ہے؟ شرطیہ نافیہ. الثالث ان تکون مخففۃ من الثقیلہ، یعنی اصل میں کیا تھا؟ انا، تو بن گیا بوضع ثانوی، اولاً و بالذات بالوضع الاولی انا ہے، وضع ثانوی اس کی ان ہے. عمل وہی کرتا ہے جو انا والا، اگر جملہ اسمیہ پر آئے تو. یہ جب مخففہ بن جاتا ہے انا تو دونوں جملوں پر آتا ہے، اسمیہ پر بھی فعلی پر بھی، جبکہ انا جو ہے وہ اسمیہ پر آتا ہے. معنی یہ ان بھی وہی دیتے ہیں جو اس کا اصل دے رہا تھا. اس کا اصل کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تحقیق، حتمیت، یقینی، بے شک، یقینا. یہ بھی وہی تاکید کرتا ہے لیکن اس کی نسبت تھوڑی سی کم تر تاکید، وہ چونکہ مشدد ہے زیادہ اور یہ مخفف ہے. ان تکون مخففۃ من الثقیلہ، یہ تیسری قسم ہے ان کی. لیکن کوفیین کہتے ہیں کہ ان مخففہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے آپ نے نکال لی؟ کوئی نہیں. انکار عن الکوفیین انکار ذلک, یہ اس تیسری قسم کے سرے سے کما صحیح آتی ابھی آگے آنے والے ہیں, چونکہ چار حرف ہیں انا تو آگے وہ بات خود آ جائے گی, وہاں ہم آپ کو بتا دیں گے. بہرحال چلو, کوفیین تو منکر ہیں, لیکن غیر کوفیین جو علماء ناب ہیں وہ کیا ہیں؟ مثبتین. وہ ثابت کرتے ہیں کہ انہیں مخففہ ہے. تدخلوا علی الجملتین, جلدی جلدی بولتے جائیں, کون کون سے؟ فَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْإِسْمِيَّةِ جَازَ اِعْمَالُهَا وَيَكْثُرُ اِهْمَالُهَا. نیچے لکھا ہوا ہے, اگر یہ اسمیہ پر داخل ہو تو دونوں جائز ہیں. جَازَ اِعْمَالُهَا یعنی یہ ان عمل بھی کرتے ہیں کیا؟ اس اسم کو, نصب خبر کو رفع, لیکن یکثر اہمالہا اکثر. نحوی کہتے ہیں کہ یہ جب مخففہ مان جاتا ہے تو عمل بھی, وجہ چونکہ حرف مشبہ بالفعل عمل کرتے ہیں شباہت کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو جب یہ مخفف ہو جاتا ہے تو بن جاتا ہے دو حرفی, وہ شباہت ختم, تو عمل کرنے کی وجہ شباہت تھی وہ ختم ہوگی. ایک نمبر دو, ایک اور چیز ختم ہوگی, کیا؟ اختصاصیت. چونکہ مخصوص ہونا اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ, یہ اختصاص بھی سبب ہے عمل کرنے کا. کل پڑھا تھا پرسو بھی, تو جب یہ حرف مشبہ بالفعل تھا, انا تھا, تو خاص تھا کس کے ساتھ, تو جب یہ بن گیا مخفف وہ اختصاصیت ختم. اب یہ اسمیہ پر بھی فعلیہ پر بھی, تو یہ بھی وجہ ہے کہ یہ عمل یکثر اہمالہا. اچھا جی, جازہ اہمالہا کا قراءت الحرمیین, دو قراء کو حرمیین کہتے ہیں, ایک حرم الہی مکہ معظمہ, حرم نبوی مدینہ منورہ. نافع مدینہ میں تھا, ابن کثیر مکہ میں تھا. اس کو یاد رکھیں, بھولیں گے نہیں. ابن کثیر میں کاف ہے یا نہیں ہے؟ تو جس میں کاف ہے وہ مکہ میں تھا, نافع جس میں نون ہے وہ مدینہ کا تھا. اچھا جی, یہ دو اور ابی بکر تین, یہ تین قاری. وَإِن كُلًّا, یہ ان کون سا ہے؟ کیا معنی اس کا ان کا؟ یقیناً. کلن تو یہ عمل کر رہا ہے, یہ ایک. ویکثر اہمالہا اکثر, نہ بھی کہتے ہیں جب یہ مخففہ بن جائے تو عمل سے بھی ملغا ہو جاتے ہیں, جیسے سورہ زخرف کی آیت. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ, اس ان کا معنی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار, معنی کیا ہے؟ معنی پوچھ رہا ہوں. یقیناً, بے شک, بالتحقیق. ایک اور وہ جو آیت ہے جو لکھی ہوتی ہے عام دروازوں پہ نظر کو توڑنے کے لیے, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِفُونَ, ہاں اس میں بھی وہ ان کون سا ہے؟ وہی مخبر, یعنی یقیناً. اچھا جی, یہ ہو گیا اسمیہ پر دخل. وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ اُحْمِلَتْ وُجُوبًا, اسمیہ پر داخل ہو تو دونوں وجہ جائز ہیں, اعمال بھی اہمال بھی, لیکن جب یہ ان مخففات جملے فعلیہ پر داخل ہو تو واجب ہے اس کا اہمال. وَالْأَكْثَرُ كَوْنُ الْفِعْلِ مَاضِيًا نَاسِخًا. اچھا جی, یہاں تک یہ بات پڑھ لی. اب یہ انہیں مخففہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں. اب آپ کو بتانے والے ہیں ایک اور نقطہ, کہ یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں تو یہ کس پر داخل ہوگا؟ اس کے بعد کون واقع ہوگا؟ فعل. اب کون سا فعل کثرت استعمال کے لحاظ سے اس میں ترتیب کو آپ کو بیان کر لیں. سب سے زیادہ ان مخففہ کے بعد کون سا فعل آتا ہے؟ اس سے کم تر، اس سے کم تر، اس سے کم تر. تو سب سے زیادہ ان مخففہ کے بعد جو فعل آتا ہے وہ فعل ماضی ہے ناصر، یہ کثرت استعمال سب سے زیادہ. اچھا اس سے کم تر اسے کہتے ہیں دون ذالک. کیا معنی اس کا؟ کم تر. دون ذالک اس سے کم تر فعل ماضی ہے، فعل مضارع ناسخ، ناسخ. اس سے کم تر ماضی غیر ناسخ، فعل ماضی ہے غیر ناسخ. اور اس سے کم تر مضارع غیر ناسخ. یہ ترتیب ہے، دیکھیں ذرا، بس ختم ہوگی بات، یہ اصل بات تھی. والاکثر کون الفعل ماضیا ناسخا، زیادہ تر ان مخففہ کے بعد کون آتا ہے؟ جیسے وان کانت لکبیرۃ، معنی یقینا، ودونه، اور اس سے کم تر ان یکون مضارعا ناسخا، جیسے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، وہ جو میں پہلے بتا رہا تھا سورہ قلم کی. تو یہ ان کا معنی یقیناً، وَيُقَاسُ عَلَى النَّوْعَيْنِ اتفاقاً، تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ ان مخففہ کے بعد فعل ماضی ناسخ اور فعل مضارع ناسخ کا آنا یہ قیاسی ہے. ہاں یہ دو نو دو قسموں کا آنا، یعنی ماضی ناسخ اور مضارع، یہ قیاسی ہے. ودون هذا ترجمہ ہاں اس سے کم تر ان یکون ماضیا غیر قول عاتقہ زوجہ زبیر. زبیر کون تھا؟ طلحہ زبیر، جو بڑے مشہور تھے، زبیر بن عوام. جنگ جمل میں جب یہ سامنے آیا تو حضور نے اس کو ایک دن کہا تھا، زبیر اس دن تیری کیا کیفیت ہوگی جب تیری تلوار ہوگی، علی علیہ السلام تیری تلوار کے نیچے ہوں گے. تو اس کو اوہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیسے سکتے ہیں میں اور علی علیہ السلام کے مقابلے میں؟ نہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو میں نہیں سکتا، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، مولا ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اچھا زمانہ گزر گیا، آقا چلے گئے دنیا سے، یہ ہو گیا. آ گئی جنگ جمل اور طلحہ زبیر سامنے، وہ جنگ. تو مولا نے اس کو الگ بلایا، علیحدہ کر کے. جب مولا نے بلایا علی علیہ السلام نے، اور زبیر کو حدیث یاد کرائی، زبیر وہ حدیث یاد ہے، فوراً یاد آئی، توبہ کر کے کہا جی ٹھیک ہے، توبہ کی اور یہ جنگ سے علیحدہ ہو گیا، چلا گیا. جنگ نہیں کی، اس حدیث کی یاد آ گئی نا کہ یہ تو میں نے غلط کیا ہے. جب جا رہا تھا الگ، تو جاتے ہوئے ایک اور بندہ تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا کہ تم جو ہے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی تک مولا کے مخالف ہے، دشمن ہے، وہ پتہ نہیں تھا کہ یہ توبہ کر کے جا رہا ہے. بہرحال تو واپس جا رہا تھا، تو راستے میں اس بندے نے اس کو مار دیا. جب مار دیا تو اس کی بیوی تھی عاتقہ، اس نے کہا شلت یمینک ان قتلت لمسلما حلت علیک عقوبۃ المتعمد، تیرا دایاں ہاتھ شل ہو جائے، ٹوٹ جائے تیرا دایاں ہاتھ، ان قتلت، ان کا معنی یقیناً تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، حلت علیک عقوبۃ المتعمد، تیرے اوپر تیری سزا وہی حلال ہے سزاوار ہے تیرے اوپر سزا وہی آ گئی ہے جو بندہ کسی مومن کو متعمدن قتل کرتا ہے, تو قتل متعمد والی سزا کا تو مستحق ہے. تو زبیر کو وہ اس طرح مارا گیا. طلحہ بھی بھاگ رہا تھا کہ میں بھی اچھا نہیں اس جنگ میں آؤں, تو بنی امیہ نے اس کو پیچھے تیر مار دیا. ولید میرا خیال ولید تھا, وہ تیر مار دیا. کہا تم ہمیں اس جنگ کی آگ میں دھکیل کے خود بھاگتے ہو, کام تمام کر دیا اس کا بھی. اچھا جی, تو شاید مثال کیا ہے؟ ان کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل ماضی غیر ناسخ. ولا یقاس علیہ خلافاً للاخفش, قیاسی نہیں ہے یہ غیر ناسخ آنا, یعنی شعر میں تو آ گیا ہے لیکن نثر میں یہ نہیں آتا. لیکن خلافاً للاخفش, وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, اجازا اس نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ہر کوئی عربی انسان یہ استعمال کر سکتا ہے, ان مخففہ کے بعد فعل ماضی غیر ناصب لا سکتا ہے. اور مثال دی ہے, ان قام لانا و ان قعد لانت, یعنی اصل ہے ان قمت یقینا, ان قمت و ان قعدت, ٹھیک ہے, مانا کیا ہو گیا؟ یقیناً میں کھڑا ہو گیا اور یقیناً تو بیٹھ گیا. ودون هذا, ترجمہ ہاں نمبر 4, ان یکون مضارعا غیر ناسخ کقول بعضهم ان یزینک لنفسک و ان یشینک لہیہ. اچھا جی, یہ ان کون سے ہیں؟ مانا کیا ہے؟ یقیناً. تو شاید مثال کیا ہے کہ ان مخففہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل مضارع. ہاں یہ اس کی شاید مثال ہے. ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً جو چیز تجھے زینت دیتی ہے, لنفسک, وہ تیری اپنی ذات ہے. وَإِن يَشِينُكَ لَحْيَا, اور جو چیز تجھے قبیح بناتی ہے وہ تیری ذات ہے. یعنی اپنے آپ کو مزین کرنا ہے تو نے خود, اپنے آپ کو قبیح بنانا ہے تو بھی خود, اور کوئی نہیں کرے گا. تو خود اپنے آپ کا ٹھیک کرنا ہے, شخصیت بننا ہے تو اپنے آپ کو خود بناؤ, کمینہ بنانا ہے تو بھی اپنے آپ کو تم خود بناؤ گے, دوسرا نہیں بناتا. سمجھا گیا؟ ولا یقاس علیہ اجماعا, یہ قیاسی نہیں ہے, قاعدہ کلی کے مطابق نہیں ہے. اچھا جی, اب ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے پہچانیں کہ یہ ان مخففہ ہے یا ان نافیہ ہے. ایک پہچان تو ہو نا, چونکہ ان مخففہ بھی ان ہے, نون ساکن ہے, اور ان نافیہ بھی مذاکر ہے. کہتے ہیں کہ پہچان یہ ہے, دیکھیں ذرا, چونکہ یہ ان مخففہ دونوں جملوں پر آتا ہے, جملہ اسمیہ, تو ان مخففہ کے پہچاننے کی دلیل, علامت, تشخیص دینے کی علامت یہ ہے کہ جب جملہ اسمیہ پر آئے تو اس کی خبر میں لام مفتوحہ ہوگا. لام اگر یہ جملہ فعلیہ میں آئے تو جملہ فعلیہ میں کسی نہ کسی معمول پر لام ہوگا, یا فاعل پر یا مفعول پر, کسی معمول پر لام ہوگا, لام مفتوحہ. تو یہ لام مفتوحہ کا ہونا دلیل ہے کہ یہ ان نافیہ نہیں ہے. وحیث وجدت ان وبعدها اللام المفتوحہ, جہاں بھی تم پاؤ ان کو اور اس کے بعد لام مفتوحا, کما فی ہذہ الامثلہ, کہاں؟ ان قتلتا لم مسلمان, یہ لام مفتوحا آ گیا نا, لم مسلم, یہ لام دلیل ہے کہ یہ ان کون سا ہے؟ نافیہ نہیں ہے. یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے. اوپر وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً آیا نا, نیچے والی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ جملہ فعلیہ کی مثال. ٹھیک ہے, تو جہاں بھی لام آ جائے آپ فوراً تشخیص دے دیں کہ یہ ان مخففہ ہے اور اس کا معنی ہے بے شک یقیناً. وَحَيْثُ حَيْثُ کا معنی جہاں بھی وجدتا تم پاؤ ان کو, اور اس کے بعد لام مفتوحہ آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ یہ لام یہ ان کما فی ہذہ الامثلہ فاحکم علیہا, کس پر؟ اس ان پر. فاحکم حکم لگاؤ, بأن اصلہ التشدید, یہ ان نافیہ نہیں ہے, یہ ان وہ ہیں جس کا اصل میں مشدد تھا. الرابع ان تکون زائدہ, چوتھی صنف کس کی؟ انہیں زائدہ. واکثر ما زیدت بعد ما نافیہ, زیادہ تر انہیں زائدہ کہاں آتا؟ ما نافیہ کے بعد. اذا دخلت على جملہ فعلیہ کقول عبید اللہ بن الحر الجعفی فی رثاء اصحاب الامام حسین علیہ السلام, بہت بڑا اچھا صحابی تھا لیکن مدد کے لیے نہیں جا سکا تھا کربلا میں, مومن تھا زبردست, مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا, پھر اس نے اس کا جبران کیا, تلافی کی, اور بعد میں جو جتنے اٹھے تھے خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے ان میں یہ بھی تھا اور وہ پھر قتل ہو گیا. تو یہ عبید اللہ بن حر جوفی نے اصحاب حسین علیہ السلام کے غم میں مرثیہ پڑھا اور اس کا یہ شعر ہے. وَمَا إِن رَأَى الرَّاؤُونَ أَفْضَلَ مِنْهُمْ لَدَى الْمَوْتِ سَادَاتٌ وَالزُّهَرٌ قُمَاقِمَةٌ. شاید مثال کون ہے؟ مائے نافیہ کے بعد ان زائدہ آ گیا. ٹھیک ہے, ما الراؤنا یعنی دیکھنے والوں نے اصحاب حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. افضل منہم, یہ منہم کی زمین جاری ہے اصحاب حسین علیہ السلام کی طرف, یعنی ما الراؤنا دیکھنے والوں نے, کسی بھی دیکھنے والے نے نہیں دیکھا افضل منہم اصحاب سے زیادہ افضل. ان کی کیا حالت تھی ان اصحاب کی؟ کہتے ہیں لدى الموت. لدى الموت یہ مبتدا خبر مقدم ہے, ساداتن یہ مبتدا ہے, یعنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب یہ شہید ہو رہے تھے موت گلے لگا رہے تھے تو لدى الموت موت کے وقت شہادت کے وقت ساداتن یہ سارے کے سارے بزرگ تھے سردار تھے. وَزُّهَرٌ چمکتے ہوئے, قُمَاقِمَ قَمَاقِم کی جمع قُمَاقِمَ یعنی کثیر الخیر, سفید روح سفید چہروں والے کثیر الخیر افراد تھے. ما نافیہ ہیں, ان زائدہ ہیں, رعا کیا ہے؟ فعل. رعونا رائی کی جمع راؤنا, یہ اس کا فائل. افضل منہم یہ صفت ہے مفعول محذوف, اصل کیا ہے؟ ما رأى الراؤنا رجالا افضل منہم, یہ رجالا مفعول محذوف ہے وہ موصوف, اور یہ افضل منہم اس کی کیا ہے؟ صفت. لدى الموت خبر مقدم, سادات و زہر معذوف معطوف علیہ مبدا مؤخر. اچھا جی, تو بات ہو رہی تھی کہ یہ ان زائدہ کہاں آتا ہے؟ زیدت بعد اذا دخلت علی الجملۃ الفعلیہ او اسمیہ کقول فروہ بن مسائک فما ان تبنا جبن ولكن منايانا ودولت آخرين. شاید مثال کیا ہے؟ ما کیا ہے؟ نافیہ ہے اور ان زائدہ. ڈرنا ہماری عادت نہیں ہے. ما نہیں, تبنا ہماری عادت, جبنن بزدلی ڈرنا, یعنی نہیں ہے ہماری عادت ڈرنا بزدلی, ڈرنا ہماری عادت نہیں. ولیکن منایانا منیتن کی جمع منایا, منیہ کہتے ہیں مرگ موت, لیکن شکست ہمارا مقدر ہے, یعنی مرنا شکست ہمارا مقدر ہے, اور جیتنا دولتوں کا معنی ہے جیتنا اقتدار, جیتنا دوسروں کے مقدر ہے, یہ الگ بات ہے. ہم ڈرنے والے نہیں تھے لیکن کیا کریں, ہم ہار گئے شکست کھا گئے اور مد مقابل ماں نافیہ ہے تو ان زائد ہے. وفی هذه الحالت تکف عمل ما, اس حالت میں یعنی جب مائے نافیہ کے بعد ان زائدہ آ جائے تو پھر یہ مائے نافیہ عمل نہیں کر, یہ ان زائدہ اس کو عمل سے تکف روک دیتا ہے. الحجازیہ, یہ ماں جس ماں کو حجازیون عامل سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کرتا ہے, کما فی البیت, جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان زائدہ کی وجہ سے ماں نے عمل. وَأَمَّا قَوْلُهُ بَنِي غُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبًا وَلَا شَرِيفًا وَلَكِنْ أَنْتُمُ الْخَزَفُ فِي رِوَايَةِ مَنْ نَسَبَ ذَهَبًا وَشَرِيفًا فَخُرِّجَ عَلَىٰ أَنَّهَا نَافِيَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا. کیا کہتے ہیں؟ أَمَّا قَوْلُهُ, یہ مبتدا ہے, فخرجا اس کی خبر ہے. دیکھیں ذرا, آپ نے کہا ہے کہ مائے نافیہ کے بعد ان زائدہ آ جائے تو یہ عمل نہیں کرتی. بعض ناوی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتی, ماں کے بعد ان زائدہ آ بھی جاتا ہے پھر بھی یہ عمل کرتی ہے, جیسے بنی غدانا ما ان انتم ذهبن, ما نافیہ اس کے بعد ان زائدہ, انتم اس ما کا اس میں ما ذهبن, تو عمل کیا نہیں کیا, عمل کیا ہے. یہ معطوف علیہ واو عطفہ لا زائدہ صریفن معطوف ہے کس پر, تو عمل کیا ہے. اگر کوئی کہہ دے اما قوله, اگر کوئی یعنی یہ بندہ کہہ دے فی روایت من, جس نحوی نے اس شعر کے بارے میں یہ روایت کی ہے, کیا من نسبا ذہبن و شریفن, چونکہ یہ شعر دو طرح سے روایت ہوا ہے, ان کو مرفوع بھی پڑھا گیا ہے ذہبن شریفن اور منصوب بھی, تو جو منصوب روایت کرے اور وہ کیا ثابت کرے گا کہ یہ مائے نافیہ عمل کیا ہے. اگر کوئی اس شعر کے متعلق منصوب پڑھے اور روایت کرے اور ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ ماں نے تو عمل کیا ہے ان زائدہ کے باوجود, فخر رجا, تو اس کی توجیہ کی جائے گی, توجیہ یہ کی جائے گی کہ اس کو حمل کیا گیا الا انہا نافیہ, یہ انہیں زائدہ نہیں ہے بلکہ انہیں نافیہ ہے, مؤکدتن لمائے نافیہ, یہ انہیں نافیہ مائے نافیہ کی تاکید کر رہا ہے. یہ ہوگی یہاں تک بات ختم ہوگی, اگلی بات دو منٹ میں صفحہ تمام. زید علی هذه المعانی الاربعۃ معنیان آخران, ان نافیہ کے چار معانی جو آپ نے پڑھ لیے ہیں اس پر دو معنی اضافہ کیے گئے ہیں, ایک زعم محمد بن مستنیر الملقب بقطرب. قطرب یہ صحابی کا شاگرد تھا، سب سے پہلے اس کی کلاس میں صبح سویرے یہ حاضر ہوتا تھا، اتنا یہ پابند تھا، سب سے پہلے تمام ہم کلاسیوں سے پہلے درس میں حاضر ہوتا. تو صحابی نے اس کو کہا انت قطرب، تو قطرب ہے. قطرب ایک پرندہ ہے جو تمام دیگر پرندوں کے نسبت صبح سحری کے وقت سب سے پہلے اٹھتا ہے اور اپنی غذا کی تلاش میں جاتے ہیں. باقی پرندے سوتے پہ ہوتے ہیں، یہ اٹھ کے جاتے ہیں سحری صبح صبح، ٹھیک ہے، سرگی بنے سحری کے ٹائم یہ اٹھتا ہے. تو یہ بھی جلدی جلدی جاتا تھا. تو صحابی نے کہہ دیا قطرب، انت قطرب، تو اس کا لقب پڑ گیا تھا، حالانکہ تھا محمد بن مستنیر اس کا نام تھا. تو بہرحال فزعم قطرب، قطرب کہتا ہے کہ انہا قد تکون بمعنی قد، ان کا ایک اور معنی بھی ہے، کیا کہ یہ ان بمعنی تحقیق، قد تحقیقیہ کا معنی دیتا ہے، جیسے فذکر ان نافعت ذکر، یعنی یقینا کما مر رفی ان نافعت ذکر. وزعم الکوفی، یہ پانچواں معنی، چھٹا معنی کوفیوں نے اضافہ کیا، کیا انہا تکون بمعنی، یہ ان تعلیلیہ بھی ہے، اس کا معنی بھی ہے بمعنی علت. وجعلوا منه، اور قرار دیا ہے اسی تعلیلیہ میں سے اس ان کو، کہاں واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. وجہ کیا ہے؟ اذ کن، چونکہ تم مومن ہو لہذا یہ ان بمانے اذ. دوسری مثال لتدخلن المسجد الحرام، وترى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، جو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ تم مکہ میں داخل ہو گے فتح مکہ کے لیے. تو وہ جب جانے لگے تو صلح حدیبیہ پیش آ گئی اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے اور لشکر واپس آ گیا، تو جو منافقین تھے وہ طعنہ دیتے تھے، تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم جائیں گے تو کہاں گئے. تو نعوذ باللہ خاکم بدہن، رسول نے یعنی سچ نہیں کہا. وہ دیتے تھے طعنے، ان طعنوں کے مقابل میں اللہ نے زور دے کر بات کی، وعدہ کیا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین. یہ ان بمانے اذ، یعنی یقیناً تم مسجد الحرام میں داخل ہو گے، تم جاؤ گے. کیوں؟ ان شاء اللہ، اس لیے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے. علت، یہ ان بے منہ اللہ آمنین، در حالی کہ امن و امان میں ہوں گے، ایک پتہ بھی نہیں لے گا فتح مکہ ہو جائے گا، داخل ہو گئے. ونحوہما، اور اس قسم کے دیگر مقامات. تو ان کا چھٹا معنی کیا ہے؟ اذ تعلیلیہ، نشانی کیا ہے؟ یعنی کہاں ان بے معنی تعلیل ہوتے ہیں؟ وہاں جہاں ان کے بعد ایسا فعل مذکور ہو جو حتمی الوقوع ہو، جو محقق الوقوع ہو. کہتے ہیں کہ ونحوہما، ان دو مثالوں کی طرح دیگر بھی بہت ساری مثالیں ہیں. قانون کیا؟ مما الفعل فیہ محقق الوقوع، ہر وہ جگہ کہ جہاں ان کے بعد فعل حتمی کو ذکر کیا جائے تو وہ ہوگا ان بمعنی اذ ہوگا. وصلی اللہ علیہ وسلم.